Sessiz sessiz yalar yalar sabahlara kadar. Geceler sessiz sessiz yalar yalar sabahlara kadar. Ağlama gönül ağlama, bu sevda seni de yakar. Ağlama gönül ağlama, bu sevda seni de yakar. Geceler sessiz, geceler sensiz, geceler yaşanmıyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz. Geleceksen artık etme naz. Geceler sessiz, geceler sensiz. Geceler yaşanmıyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz. Geleceksen artık etme naz. Geceler sessiz sessiz tüter tüter ocağın dumanı. Geceler sessiz sessiz tüter tüter ocağın dumanı. Ağlama gönül ağlama, yarın yok dini. Geceler yaşanmıyor sensiz. Geceler hüsran, geceler ayaz. Gelecek.